Vidíš je? Svinský katolíky. Svět svinsky zasvinějí lidma a ty pak svinsky neuživějí. A co jsme my? Protestanti a patřičně hrdí. Proč jen mají tolik dětí? Protože pokaždé, když mají pohlavní styk, tak musí mít dítě. Ale to my také, Harry. To je tě do nový a stále bez lásky. Spolčeská izolácia, zahýbanie s kamarátkami. Krzyš pri živote, čo nikdy nefungovalo. Strachu z nezdravého si vymýšľa si predelou. Tradičná.